مختر نازل شی پس د عادیات نا او ذکر کا بصورت معون پسی تدیو جنا چل تکیه اعمال سیئه بیان کل حس پینزو عیبونا تباتل پرست ذکر کلها ندی صورت کے داغی مقابلہ کی دمومنان خو اعمال ذکر کئی خسلتونا بیانی دازی مخ کی ویلیو چیو ریاکاری کئی یراونا ار عمل کی ریاکاری دا ادی صورت کی ہوئی چی بسولی لربکا ار عمل چی کینو خالص در عبد پارے کوا چی ریا پکی نئی چی اخلاص پکی خواد حالتے ذکر کرو چی معاون منا کئی معمولی شی ملا کئی خلق دا فیدی دل تویوان حر حق پرد تو شان داری چی اغیو خانا لالی غٹ غٹ خیراتو نکی ازک اغیو پسی راوڑو پل داو چلتا صورت قریش نا شورو کلی و ادوالو کی دا قریش حال بیان کو اور پسی معاون کی دا غداغی صفتو نا ذکر کل لعیبو نا سورت کوثر کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ای چې د دې ظالمانو په دې ظلمونو باندې پروا مه ساته الله تعالی ډیر لوی شان درکړې هغه یو د دې چې کوثر دې درکړې اځم دا دې چون هر ادریم داد چن نشانه کو ول ابتر ولی یو د پیغمبر شان دی راي غو ذکر شو اته نا کل کوثر ول پیغمبر د دنیا تنظیم دی وصلی لربک وانحر ټول بکراوس ول پیغمبر انجام دی راي ذکر کو چستا دشمن به هلاک شي دریوال حال بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر یقیناً من درکو تا لرا دیر لوی خیر اصلی لربکا منز کوا خاص دخپل رب دپارا چی ریا پکنی لام راغلی تخصیص دپارا چی لربکا بدنی عبادت کوا خاص تخپل رب ونحر او مالی عبادت کوا او خان لال کا دے دیو جن راولو چیو پکی عبادت راشی او بلو بکی رد پا شرک راشی تکا مشرکانو با او خان لالول تخپلو بوتانو پا نم باندی نال کا اثر مانا خیر کثیر ابن عباس رضی اللہ عنہ الکوثر معنا هغه نهر چې دا عمر راغلی چې جنت کې دی او دا عمر راغلی چې په محشر کې دی دواړه صحیح دي اصل ځای خداو جنت ته او محشر ته نبیان دو پر نالی راغلی ځکه هغه کې بومي حسن بصری مراد ته نه قران دیر لوی خیر خو قرآن دی کنخوا او حضرت یمان و امرتنا کسرت دا صحابو چه صحابه کرام مومنان دیر زیاد شو دو لوی خیر کثیر خوا حضرت جعفر وی نور د ایمان تویل شی اکرم وی نبوت تویل شی دا ټولې معنی پکې دي او مشهور دغه دي چې کوثر نه مراد هغه حوض دی چې الله پیغمبر لور کړې قیامت کې او جنتیان له بوبور کی په خپل لاس باندې اویلیو چې چا دا غینه او د لوبوس کی بیا وته کې نشي. یقینا مونږ درکو تعالی را خیر ډیر نمون کوا خاص د خپل رب لپاره او قربانی کوا ان نشانه که هو الابتر. یقینا مستغه دشمن با منوتی وی نم نشان به نه په دنیا کې نم نشان ابتر ستوي. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام مشر زیو قاسم نمیو او وفات شو مکہ کی. یو کافر وی عاص بن وائل چی پیغمبر ابتر شو زبس ختم دد تر سر پوری دنو یا با اسنی نبا دینی نبا اسلامی نبا قرآن با نو تسلی که پیغمبر لراغی چه نشانه که اول ابتر سوک چه دا خبره که دغا ابتر ده دغا ابتر ده تا ابتر نیزه که چستا خو دمر اولاد ده روحانی اولادو چه طول دنیا تی نڈکه ده زکا پیغمبر دا امت دا پارا پلاری کنا دا طول امت دا اغا اولاد ده نو دا ابتر دی او کنا ابتر اغا کافر و مشرک دی چه اغا کلا دنیا نختم شو نویسو نم ناخلی چیز دا اغا پاولاد که ما اغا زمانی کده دا اغا نوسه ما نا خلق پی زان پی بسخکاری وطا کابو جهلو کابو لحبو ایچا دا نویلی چیز دا اغا نوسه ما ابتر خواهش ده خواه ده سی ابتر په حقیقت که شیخ الاسلام وی چه اغا بندهی چه ده اغا ده لاسو نچا سره ده خیر کار نکیگی ده اغا ده خلی نچا تا خیر نرسی سفیده نرس ده اغا ده مال و ده دولت نا چا تا فیده نرسی سب مومینا دغه سي داغه د عمل نه داغه د خدمت نه په دنیا کې هیڅ شي نه دغه سي داغه د علم نه چاته فائدہ نه رسی داغه د عقل نه چاته فائدہ نه رسی. دغه مشرکان چې دغه په هیڅ کې خیر نشته ښه نی په خلی کې خیر شته نی په بدن کې خیر شته نی په علم کې خیر شته نی په مال کې خیر شته نی په اولاد کې خیر شته ټول به خیر خلق زندګی تابتر وای کنه. سورۃ الکافر.